سے بھی اذا بلغ قلب من قول ہے. اسی طرح ابن ماجہ نے بطریق روح ابن عبادہ مالک نقل کیا اور بھی بعض دوسرے حضرات نے ان سے بھی نقل کیا. ایسا لگتا ہے ابو زناد یہ حدیث دونوں لفظوں سے نقل کرتے تو تقارب کے معنی کی وجہ سے وہ دونوں میں وحدت میں لفظ شربا اخت ہے, کیونکہ وہ لوگ کا لوگ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ سالم نے لکھا جب کل پانی یا مائے میں اپنی زبان داخل کر کے اس کو ہلائے. ابن دوستویر نے اس پر اضافہ کیا شربا او لم یشرب, انار احدکم انا کی قید جمہور کے نزدیک غالبی ہے, کیونکہ حکم غسل برتن کے ساتھ خاص نہیں ہے. اور اوزاری و مالکیہ کہتے ہیں یہ قید اعتراضی ہے, مائع مستنقع اس سے خارج ہو گیا جو کسی گڑھے وغیرہ میں جمع ہو, اس میں اگر کتا منہ ڈال دے تو کچھ نہیں. چلیے اس حدیث پاک سے امام بخاری نے ثابت کیا کہ کتے کا جھوٹھا پاک, ورنہ وہ آدمی اپنے موزے کو کیوں ناپاک کر لیتا. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ شریعت سابقہ کا حکم ہے. یہ کیا ضروری ہے کہ ہماری شریعت کا بھی حکم یہی ہو؟ امام بخاری کی طرف سے جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبین بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ کا ایک واقعے کو ذکر کر دینا اور یہ بیان نہ کرنا کہ ہماری شریعت کا یہ حکم نہیں ہے, خود بیان کے قائم مقام ہے. السکوت فی موضع البیان بیان ہے. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت میں جو وضو قلب سے دھونے کا حکم ہے یہ دلیل نجاست ہے. اسی طرح لفظ طہور دلیل نجاست ہے. اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں وارد ہوا ہے فل یورپ کو اس پانی کو گرا دو, یہ عراقت کا حکم بھی دلیل نجاست ہے. بلکہ برتن میں پانی کی تخصیص بلکہ حدیث میں پانی کی تخصیص نہیں ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کھانا پانی دونوں میں کا حکم ہے اور کھانے کا گرانا مال کی اجارت ہے, اجارت مال کی اجازت نہیں. لامحالہ کہا جائے گا وہ کھانا ناپاک ہو گیا ہے. یاقوت السرا کیچڑ کھا رہا یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا. شکر اللہ لو اے جزاہ اللہ علی فعلہ. چلو کالا و کالا چلے کتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں آتے جاتے تھے اور صحابہ مسجد کو دھوتے نہیں تھے. ابراہیم ابن معقل نسفی کی روایت میں وہ قبولوں کا اضافہ اور اسی اضافے کے ساتھ امام ابو داؤد نے اس حدیث کی تخریج کی ہے. ابن قیم نے اغاثت الاحکام میں لکھا کہ اس کی سند صحیح ہے. اس حدیث سے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ممر فی المسجد کو ممر القلاب فی المسجد کو ثابت کیا اور یہ بتایا ہے کہ کتے کا جھوٹا اور ناپاک نہیں, اس کے مس سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی, ورنہ صحابہ مسجد کو ضرور دھوتے. حقیقت یہ ہے کہ اس سے بس اتنا معلوم ہوا کہ کتوں کے گزر جانے سے جہاں سے گزرے ہیں اس کا دھونا ضروری نہیں, مگر اس سے پاکی پر استدلال کرنا مشکل ہی معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ سوکھی زمین پر سوکھی نجاست پڑ جانے سے زمین ناپاک نہیں ہوتی ہے. بہرحال طبولوں کی زیادتی کو اگر لیا جائے تو اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ زمین خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے. یہی حنفیہ کا مسلک ہے اور مذاہب ثلاثہ میں بھی ایک ایک قول ہے, لیکن مذاہب ثلاثہ کا راجح قول یہ ہے کہ زمین ناپاک ہو جانے کے بعد میں خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی, پیشاب پڑ جانے کے بعد اسی وقت پاک ہوگی جو اس کو کھویا جائے. لیکن حدیث آ جانے کے بعد سب کوئی بات ہی نہیں گلتی. امام ابو داؤد نے اس پر ترجمہ منعقد کیا ہے, باب طہور الارض اذا یبست. امام ابن خزیمہ ابن منذر خطابی وغیرہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اٹھ کے باہر پیشاب کرتے اور مسجد میں آتے جاتے تھے, مگر یہ مسئلہ عقل میں آنے والا نہیں ہے. کتے انسان نہیں تھے جو انسان کی طرح سے احتیاط کو محفوظ رکھتے. اندازہ یہ ہے کہ طویلوں کی زیادتی بخاری کے نزدیک محفوظ نہیں ہے, اسی لیے عام نسخوں میں یہ زیادتی نہیں ملتی ہے, اور اگر ثابت ہو تو یہ ابتدا کا حکم ہوگا. بہتی کہتے ہیں جب تک مسجد کی تنظیم کا حکم نہیں دیا گیا تھا یہ اس سے پہلے کی بات ہے. نمبر دو, امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف پہلی دو شرطیں ہیں, عدم عقل شرط نہیں. نمبر تین, حنفیہ فرماتے ہیں صرف یہی آخری شرط ہے, یعنی کتا شکار پکڑ کر کھائے نہیں. کھانا معلومات کل میں سے جب کتا اپنی معلوم کو چھوڑ دے تو سمجھ لے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے. اگر اللہ کی توفیق رہی تو بتایا جائے گا کہ یہ بھی امام بخاری کا مسلک بھی ہے. اور قرآن کے ظاہر سے بھی یہی معلوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکلوا مما امسکنا علیکم، تم کھاؤ ان شکاروں میں سے جن کا یہ تمہارے اوپر انصاف کریں، تمہارے لیے روکیں. تمہارے لیے روکنا یہ ہے شکار پکڑ کر تمہارے لیے محفوظ کریں، اس میں سے نہ کھائیں. امام بخاری علیہ الرحمن نے اس سے ثابت کیا ہے کہ کتے کا جھوٹا گاہ ہے. اللہ کے رسول نے سید القلب کے کھانے کی اجازت دی ہے. اگر کتے کا جھوٹا ناپاک ہوتا تو سید القلب کے مطلقاً کھانے کی اجازت کیوں ہوتی؟ امام اسماعیل وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مخصوص صرف یہ بتانے میں سید القلب جائز ہے. پاکی ناپاکی کا مسئلہ اس روایت کے بجائے دیگر احادیث سے رفع کیا جائے گا. دو پہلو، مثبت دوسرا منفی، مثبت پہلو یہ ہے کہ جو تین مخرجین سے خارج ہونا ہو، خواہ محتاج ہو غیر محتاج ہو، منصوص فی القرآن یا ثابت فی الحدیث ہو، اور منفی پہلو یہ ہے کہ جو چیز اس کے ماسوا وہ ناقض نہیں ہے. امام بخاری رحمت اللہ بعد میں جو آثار دلائل پیش فرما ہیں ان کے مجموعے سے دونوں رخ ثابت ہوتی ہیں. یہاں پہنچ کر علامہ کرمانی اور انہیں کے اقتدار میں حافظ ابن حجر اور دیگر شراح شافعیہ نے امام بخاری کے اس ترجمے کو امام شافعی کے مذہب پر منتقل کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ حضرات فرماتے ہیں من لم یرن وضوء الا من المخرجین، میں استثناء مقرر اور معنی یہ ہے من لم یرن وضوء المخرجین الا من المخرجین. تو یہاں امام بخاری صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مخارج بدن میں سے کسی مقصد سے خروج ناقض نہیں ہے، جیسے قید مثلا یا حجامت. ہاں مخرجین سے جو چیز خارج ہوتی ہے وہ ناقض ہے، باقی دیگر نواقض کی نفی مقصود نہیں. یہ قصر افراد ہے اور ان لوگوں کی تربیت مقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مخرجین کے علاوہ دیگر مخارج بدن سے نکلنے والی چیز ناقص ہے. لیکن یہ تو اس وقت صحیح ہوتا جبکہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخرجین کے علاوہ کسی اور چیز سے نقل وضو کے قائل ہوتے، جیسے مس بکر مس مرقد. حالانکہ امام بخاری ان کے قائل نہیں، اگر قائل ہوتے تو اس کے لیے آثار و روایات پیش فرماتے ہیں. ان کی عادت یہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو وہ آثار اور اخبار معلقہ کے ذریعے اپنے رجحان کو ظاہر کرتی ہیں. یہ چیز بخاری کا مطالعہ کرنے والے سے مخفی نہیں ہے. کتاب و طلاق، کتاب و جنایت اور بہت سی جگہوں میں انہوں نے یہاں کیا ہے اور خود یہاں بھی اس بار میں یہی کیا ہے. اس لیے بخاری کو امام شافعی کے مسلک کے موافق کرنا بالکل بے محل ہے. یہ قول ہی تعالی او جا احد منکم من الغائط، مصنف نے اس سے اس طرح استدلال کیا ہے کہ غائط سے آنے والے کے اوپر وضو کو واجب کیا گیا ہے، اور جو شخص غائب میں جاتا ہے وہ پیشاب پاخانہ کرتا ہے تو معلوم ہوا مخرجین سے نکلنے والی چیز موجب وضو ہے. وقال عطاء حين يخرج من جمره الدود او من ذكره نحو القملا يعيد الوضوء. عطاء کے اثر ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اور اس کے معنی یہ بھی کہ مخرجین سے غیر محتاط نکلنے والی چیز بھی ناقض وضو ہے. اس مسئلے میں اختلاف کر جمہور علماء کو عطا کے موافق ہیں. ابرانی نقلی جماعت قطادہ کہتی ہیں غیر محتاط چیز کا خروج ناقض نہیں ہے. امام مالک کا بھی مذہب یہی ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ تلبیس ہو تری وغیرہ ہو تو وہ چیز ناقض ہوگی. وقال جابر بن عبد اللہ لا ضحك في الصلاة قال الصلاة لم يعد الوضوء. یہ سر سعید بن منصور نے موصولا روایت کیا. امام بخاری فرماتے ہیں, امام بخاری نے یہ سر لا کر یہ بتایا ہے کہ زہر مفسد صلاة و مفسد وضوء نہیں ہے. یہی ہے یہ ثلاثہ اور جمہور علماء اور ظاہریہ وغیرہ کا مسلک ہے. حسن مصری ابراہیم نقی سفیان سوری اور حنفیہ کہتے ہیں اگر زہر قہقہہ کی حد میں آ جائے تو وہ ناقض وضو ہے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے, ایک صحابی آئے نماز میں کہیں گڑھا تھا اس میں ان کا پاؤں پڑ گیا, وہ گر گئے. صحابہ ہنسنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت کے بعد فرمایا من ضحك في الصلاة فلیعد الوضوء والصلاة. رواه الطبراني رحمه الله من حديث ابن مسعود الشريف. قال قاسم قطب هو اسناده صحيح. ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سند کو حسن قرار دینا غیر صحیح قرار دینا فنی حدیث کے قواعد کے اعتبار سے غیر صحیح ہے, اس لیے کہ اس کی سند میں محمد بن عبد الملک تحقیقی ہے, دارقطنی مسلمہ بن عبد الملک مقیم وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے. امام ابو داؤد کہتے ہیں لم یکن بمحکم العقل. اسی طرح سے اس کی سند میں محمد بن ابی نعیم واسطی ہے. ابو حاتم راضی فرماتی ہیں کہ صدوق ہوں لیکن یہ ہے نعیم کہتی ہوں کذاب الخبیث. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے تقریب الترمذی میں لکھا ہے صدوق و طرحہ ابن معین. اندازہ یہ ہے کہ راوی صدوق ہیں لیکن کہیں ان سے وہم ہو گیا یا ابن معین نے غور نہ فرمایا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اس نے درو گوئی کی ہے, ورنہ یحییٰ کی تلمیذ ابو حاتم راضی رجال کے بعد میں بہت محتاط رویے کے مالک ہیں. وہ کسی کذاب کو صدوق کر دیں یہ بالکل بانی ہے. آپ ابن حجر اسقلانی کی عادت ہے تقریب میں عام متن ابو حاتم کے قول کا اتباع کرتے ہیں الا ما شاء اللہ. امام ابن منذر فرماتے ہیں کہ صحابہ سے بعید ہو کہ اللہ کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں حسین یعنی زہر پر یاد وضو کی جو حدیث ہے وہ محدثانہ اصول پر بھی ثابت نہیں اور عقلاً بھی محل اشکال ہے, لیکن سلسلے میں سات صحابہ سے احادیث منقول ہیں اور چار مرسل روایات ہیں. اس لیے حنفیہ مسلم اور کہتے ہیں کہ روایت ثابت تقابل طرق کے بعد اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. مولانا عبدالحی لکھنؤ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے ہس ہسا کی نقل الوضوء بالقہقہ. وقال الحسن من اخذ من شعره واظفاره او خلع خفیه فلا وضوء علیہ. حسن قیصر سعید بن منصور نے روایت کیا ہے اگر کسی آدمی نے وضو کر کے اپنے بال کاٹ لیے ناخون کاٹ لیے یا خفین اتار لیے تو حسن کہتے ہیں اس پر وضو واجب نہیں ہے. اگر کسی شخص نے بال یا ناخون لیے ہیں تو حضرت علی نے بھی طالب اور مجاہد کو وضو بے وضو کے قائل میں رواہ نبی شہبہ. ابن منذر نے نقل کیا ہے کہ اس کے خلاف پر اجماع مستقر ہو چکا ہے. یعنی باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ بال تراشنے یا ناخون کاٹنے سے وضو واجب نہیں ہوگا, اور اگر کسی نے خفین اتار لیے تو اس مسئلے میں علماء کے چار اقوال ہیں. اصل میں جسری داؤد ظاہری کو فرماتے ہیں کہ اس پر کچھ بھی واجب نہیں. اوزاری احمد اسحاق فرماتے ہیں کہ اس کی ناف وضو واجب ہے, اور امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بس پاؤں دھو لینا کافی ہے. امام مالک فرماتے ہیں اگر خلفور دھو لیا تو کافی ہے, اور اگر تاخیر ہو گئی تو موالات منقطع ہو جانے کی وجہ سے اعادہ وضو واجب ہوگا. وقال ابو ہریرہ لا وضو الا من حدث. ابو ہریرہ کے قول اسماعیل قاضی نے روایت کیا یعنی صرف حدث موجب وضو ہے, اور حدث کا خروج مخرجین سے ہوتا ہے. ویذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کی قبر کو ذات لقائے فرمی رنون بسہمی فنظفہ الدم فرقا وسلم ومضا فی صلاته. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو یہاں تاریخاً مختصرا روایت کیا ہے. اس کو ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں ان صدقت من نصار نقیل ابن جابر الجابری موصولا روایت کیا ہے, اور انہیں کے طریق سے امام احمد ابو داود ابن خزیمہ ابن حبان حاکم دار قطنی بیہقی نے روایت فرمایا ہے, اور ابن خزیمہ ابن حبان حاکم نے اس کی تصحیح فرمائی ہے. اس حاصل کانت غزوہ ذات الرقاع, ذات الرقاع ایک غزوہ ہے جو مشہور قول پر سنچار میں پیش آیا, اور امام بخاری کی رائے میں غزوہ خیبر کے بعد سن ساتویں پیش آیا ہے. اس لیے کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو موسیٰ کی شرکت مقبول ہے, اور یہ حضرات غزوہ خیبر کے ختم پر آئے ہیں. اس کو ذات الرقاع اس لیے کہتی ہوں کہ وہاں درخت کا مختلف الالوان, یا وہاں کی زمین کی مختلف اللون, یا ان کے جھنڈے مختلف اللون کپڑوں کے ٹکڑے کے بنے ہوئے تھے, اور یا اس لیے کہ ان کو پیدل چلنے کی وجہ سے اپنے پاؤں پر خرق یعنی کپڑوں کے ٹکڑے لپیٹنے پڑے تھے. وقيل غير ذلك فرمي رجل بالسهم فنزفه الدم یہ رجل ایک انصاری صحابی تھے جن کا نام عباد بن بشر تھا فنزفه الدم ان سے کے بدن سے بہت زیادہ خون نکلا انہوں نے رکوع سجود کر کے نماز پوری کر لی مصنف نے بہت اختصار سے کام دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ ذات القعا سے واپس ہوئے ایک جگہ منزل کی دو صحابہ سے جس میں ایک انصاری اور دوسرے مہاجری تھے جن کا نام بحقی کی دلائل نبوہ میں آیا ہے انصاری عباد بن بشر تھے اور مہاجری عمار بن ناصر فرمایا کہ فلاں جگہ جا کر پہرا دو ان دونوں میں یہ طے ہو گیا انصاری پہلے پہرا دیں گے اور مہاجری بعد میں انصاری نے نیت مانگ لی ایک شخص کفار میں سے آیا اس نے تیر مارا انہوں نے نکال پھینکا دوسرا مارا نکال پھینکا جب تیسرا مارا اور خون بہت نکلنے لگا تو انہوں نے جلدی جلدی رکو سجود کر کے اپنے ساتھی کو بگایا ہو ساتھی نے جب خون دیکھا فرمایا اللہ مہ بنی علما عما جب دوسرے صحابی جاگے تو وہ سمجھ گیا یہ اکیلا نہیں ہے اور بھاگ لیا امام بخاری اپنی سے فرما لیا کہ خروج دم ناقض وضو نہیں ہے یعنی امام مالک شافعی ابو سوردا الظاہری ابن خزیمہ ابن منذر کا مذہب ہے بغوی کہتے ہیں یہی اکثر صحابہ و تابعین کا مسلک ہے امام ابو حنیفہ سوری اوزائی احمد اسحاق فرماتے ہیں اگر دم سائل ہو تو وضو واجب ہوگا امام احمد نے یہ شرط لگائی فاحش ہو اور خواہش کی شرط میں کبھی تو یہ فرمایا دیکھنے والے کو زیادہ معلوم ہو اور یعنی مبتلا بہی کو مبتلا بہی کو زیادہ معلوم اور کبھی فرمایا شبروں کی شبری ہو فریق ثانی نے استحاضہ کی روایات سے استدلال کیا حضور نے استحاضہ کی صورت میں یہ فرمایا تھا توضئی لیکن فریق اول یہ کہتا ہے اس حدیث کا تعلق ایک معذور سے اور ایک خاص کیفیت سے ہے اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ توضئی کا لفظ ثابت ہے یا نہیں ہے اور جابر کی یہ روایت نسخ الباب ہے اس لیے مقدم ہوئی دوسرے مذہب والے کہتے ہیں کہ اول کو بھی اسحاق متکلم تھی اور اس کا سند حدیث ہونا اگر مان لیا جائے جیسا کہ سوال تو اس کے استاد الاستاد عقیل ابن جابر میں جہالت ہے صدقہ کے علاوہ کوئی اس سے روایت نہیں کرتا لیکن بہشکال یہ ہے یہ جواب امام ابو حنیفہ کے اصول پر صحیح نہیں ان کے یہاں تو راوی کے معتبر ہونے کے لیے ظاہر عدالت کافی ہے اور فقہ کے ماننے والے اس سے غریب روایات سے استدلال کرتے ہیں، اور یہ تو ان احادیث میں ہے جس کو ابن خزیمہ اور ابن حبان جیسے لوگ صحیح قرار دیتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ایک صحابی کا مسلک ہے، مگر یہ کوئی جواب نہیں ہے. صحابی کا مسلک احناف کے اصول پر تو حجت ہے، اور خصوصاً جبکہ غیر مدرک بالرائے ہو. اور یہاں پر یہ جواب دینا ممکن ہے، نماز کا انہوں نے ادا کیا ہو، بالکل خلاف ظاہر ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو راوی اس کا تذکرہ ضرور کرتے. ہاں وہاں ایک اشکال ضرور ہوتا ہے کہ جب تین تین پیر لگے تو اس میں تو کپڑے وغیرہ سب خون سے آلودہ ہو گئے ہوں گے، پھر نماز کیسے ہوئی؟ امام خطابی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدھا خون علی سبیل الزرق نکلتا ہو، یعنی ایسے جیسے پرندہ اپنے بیٹ پچکاری کے طور پر نکالتا ہے. لیکن لفظ روایت اس سے جوڑ نہیں کھاتا. اس میں فلما رہا ناول انصاری میں دماغ، اب اگر اس کو تسلیم کیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ ایسے حالات میں خون کا لگ جانا مضر نہیں ہے، اور خون انسانی کے بارے میں اگرچہ مشہور نہیں ہے کہ وہ ناپاک، لیکن ظاہریہ کہتے ہیں کہ اس کے ناپاک ہونے کا قول صحیح نہیں ہے. والغیب عند اللہ. وقال المسلمان قال المسلمون مسلمون کی جراحات ہی حنفیہ کی طرف سے اعتراض دیا گیا کہ محض زخم ہونا کوئی معنی صلات نہیں ہے، اور اگر خون بہ رہا ہو تو ممکن معذور کی کیفیت ہو، اور معذور کو قہر کی وجہ سے خون بہنے کی حالت میں نماز پڑھنا جائے. وقال طاؤس محمد بن ابی وعطاء عن حجاز بس حجم حضور وعصر ابن عمر بسرتن فخرج منها دم بلن يتوزع. والمنتیہ کہتے ہیں یہاں اخراج پایا گیا، خروج نہیں ہے، نافذ خروج ہے، لیکن محققین احناف ابن حبان وغیرہ کی مسلک پر یہ جواب صحیح نہیں، اس لیے کہ ہر اخراج کے لیے خروج لازم، ہر متعدی کے لیے لازم لازم ہے. بس بعضوں نے کہا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک ہے، مگر بات یہ صحابی کا مسلک. وہ مذہب ابن ابی اوفا دمن فمضافی صلاح کی، بعض لوگ کہتے ہیں ممکن ہے کہ دم مغلوب ہو، مگر ایسا ہوتا تو صحابی لب دم سپنی تعبیر کرتے. وہ قالب عمر و نسن فلمن احتجم ویسا اللہ غسل و محاجی ہی. بعضوں نے اس کا جواب دیا، یعنی اس پر غسل واجب نہیں. اس پر اشکال یہ ہے کہ جواب کو بالکل خلاف ظاہر ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وليم قال حدثنا عن ابن ابي عن قال حدثني ابن ابي عن قال حدثنا سعيد بن مقبول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس في صلاه ما كان في المسجد ينتظر صلاه ما لم يحدث. فقال رجل عاجلي من حدث يا ابا هريره قال الصوت يعني الزرقاء. وبه قال حدثنا ابن مجد قال حدثني ابن هريره عن الزهري عن ابا بن كريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوت لا يزيد ريحا. وبه قال حدثنا قتل قال حدثنا جرير عن ابي على الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال عن ابن رضي الله عنه أن كنت رجلا مرجعا حتى إذا نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت بن بلال بن الأخرج فقال فقال في الأجور ورواه شعبة عن لعنته. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان ما قال رضي الله تعالى عنه كنت أرأيت إذا جامع ولم يمن قال عثمان يتوزل كما يتوزل للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان حديث معلوم وكيك سال بدون جلدان لغسل یہی بات مہاجرین اور اکثر انصار کا مسلک تھا، لیکن اکثر مہاجرین اور بعض انصار غسل کو واجب کہتے تھے، یہی ادا کے اربا کے مسئلے کو کتاب غسل نہیں مسئلہ اپنی جگہ آ رہا ہے۔ یہاں مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کنا توجہ سلاد سے استدلال فرمایا ہے۔ چلو قال عثمان بن ابي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ذلك علي بن الزبير وطلحه وابي بن كعب رضي الله عنه فامروه بذلك امروه بذلك یا تو مانا عنده من عنده اپنی طرف سے امانا ہوں ناقل عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبه عن الحكم عن ذكوان عن ذكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء واعطي اخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الانصار يغلو اقدام منه مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم میں اس کی تصریح وارد ہے۔ اب روانہ کی حدیث میں ابن اقدام واقع ہو گیا، ابن کا اضافہ کسی راوی کا وہم ہے، اور ابن اسحاق کی مغازی میں اس کا نام صالح آیا، نہیں کوئی اور واقعہ ہوگا۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلنا فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او صحيت فعليك الوضوء وعليك الوضوء۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم کی روایتوں میں حدث یعنی ریح کو ناقص بتایا گیا، اور باقی روایات میں حضور خروج مزید کو صراحتن یا دلالتن ناقص قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ما خرج من السبیلین ناقص ہے، اور اس کے خلاف ثابت نہیں۔ اس سے بخاری نے عرض کر لیا کہ ما خرج من السبیلین کے علاوہ کوئی چیز ناقض نہیں ہے۔ سنیے تابعہ وهب قال حدثنا شعبۃ ولم یکن ہندر ویحیان شعبۃ الوضو۔